Sziasztok, Dudik, ez itt a Gamer 365 Podcast. Most találom ki, hogy milyen hónap van. Májusi kiadása. Ez minden hónapban. Igen, mert azért, de tényleg, azért, mert öregszem. És ez már a senilitasnak a belépése, hogy kezdek leépülni, és soha nem jut eszembe, hogy milyen hónap van. Hogy április, május, vagy már június, és most határozottan május van. Úgyhogy ez itt a májusi kiadásunk. Every now and then I feel a little bit lonely and you're never coming round. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eye. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll always be making it right. Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. My love is like a shadow on you all of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. You're living in the powder keg, you're giving us sparks. I really love you tonight. Forever's gonna start tonight. Ennél most egy még fontosabb kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy most valójában dudák vagy dudék? Ez egy jó kérdés, ez amit éppen a szájamra áll. Ezt így szoktam megfogalmazni. Zoli találta ki, Hajdu Zoli, a HZX, és ő szerintem a dudák az a true formája. És ha már true formája itt a podcastet a Stinger apukájának a házi törköjével kezdtük, úgyhogy meglátjuk, hogy mi marad belőlünk a podcast végére. És arról beszéltünk, hogy tartunk egy szünetet mi a közepén, és igen, akkor rápótlunk. Rápótlunk, igen. Egyet jól legalább. Egyébként, ha Dude az lány, akkor nem a Dudát kell használni, mert egyébként is az olyan lekicsinyítő, na mindegy. Tehát az Dudetta. Nem, azt mondtad, a Dude az fiú, és a igen, Dudetta lány. És a Dudett, azt mondom, hogy nem, az... De te nem ezt mondtad az előbb. Pedig én nem is ittam. De ezt akkor nem, én azt akartam mondani, hogy ne úgy hívjuk a lányokat, hogy dudák, mert hogy ez, azt hittem, hogy erre fog majd kimenni a történet. Nem. Jó, már furcsán néztek rám, vagy kicsit felpofozom magam, hogy frissebb legyek. Azt keressük, hogy melyik a helyes formája, úgyhogy a helyes formája az a sziasztok, dudák, mert a legutóbb a sörrel azzal el is köteleztük magunkat egy fél éve, amikor a dudák sör volt, és a dudák sör az a Gamer 365 hivatalos sörre lett. Amit valaki írta, hogy lehet kapni dudák sört Magyarországon. A Brünni Tescobó hozok nektek legközelebb is. A dudák söröket sorsolunk a Gamer 365 arra kiérdemesült olvasói között. Egy hatost, igen. De egyébként ezt a dudákat már én valamikor, mikor bekerültem a Gamer 365-ben, 2009 környékén voltam Csehországba, és ott csináltam ilyen screenshotot arról, hogy van dudák sör, és már ez akkor ezen poénkodtunk. Tehát ez már ezért nem egy mai történet. Nem, ezt a HZX-hez még az legelső podcastjaink egyikén találta ki, hogy ezt így kell nyomni, hogy dudáknak kell hívni a dudákat. Vagy dudék. Hogy dudéknak? Nekem ott mert a dudából nem tudsz csajt csinálni, tehát érted a dude-dudet? De ez nem is kell. Na jó. Ez ilyen nemtelen, ilyen teljesen egyenlő. Tehát megvalósul a nemi paritás. Miért nem mondjuk, hogy dudes? Azért, mert az meg angliusul van, nem magyarul. Akkor dudes. Köcsög angolul. Jó lesz nem, ez a dudák. Nem tudják kimondani a nevemet Angliában, mert Ékosz, meg Ákosz, meg összes Ákosz. Az senki se tudja kimondani. Hát nem, én angolul Lazló vagyok. Lazló, igen. És még a lengyelekkel is para van, mert a lengyeleknek meg folyt van, mint nálunk. Náluk az S, az S, és az S meg a Z együtt az S. Aha. S. Nem, S. Igen. Jól mondtam. Tehát nekik úgy van, mint az angoloknál konkrétan. Hmm. Ez aztán triplán vicces, amikor egy angol próbálja kimondani a nevemet. Azt, hogy Szabó, azt már nem is. Pedig kurva egyszerű, nagyon egyszerű, mindig mondom nekik, hogy próbálják meg a Z nélkül. Aha. Vágjátok, Szabó, értitek? Persze nem megy, mert benne van, akkor már Szabó, meg minden. Jaj. Hát az érevemről inkább ne is beszéljünk, hanem menjünk tovább. Menjünk tovább, hogy mutatkozzunk be, mert van majdhogy nem special guest-nek nevezhetném. Ákos barátunkat, GHZ, aki emberünk a ködös Albionban, és nagyon-nagyon ritkán találkozunk, és most megragadtuk az alkalmat. Nagyon. De akkor nagyon! Úgyhogy most éppen egy ilyen alkalom van, és pont podcastelünk, úgyhogy pont itt van. Szia Ákos! Milyen videójátékosnak lenni az Egyesült Királyságban? Nagyon jó! Köszönjük, vége a podcastnek, sziasztok, következő hónapban találkozunk. Nagyon jó, mert nem szopatnak annyit, mint itthon. Mondjuk régiókorlátozás nincsen, működik a support, amikor fölhívod őket, kicsit jobban, csak hát kell hozzá angolul beszélni. Olcsóbbak a játékok, bele lehet őket cserélni, el lehet hozni a Collector's Edition-eket anélkül, hogy ráfizetnél plusz 800 ezer forintot. És így hirtelen ennyit tudok mondani. Szóval nem rossz, nem rossz. És te tudod élvezni azoknak a szolgáltatásoknak a többségét, amivel ezeket a mostani konzolokat elpróbálják hogy adni, hogy ilyen, mit tudom én, Sky, vagy mi a jó Isten, az inkább egy reklámfogás, mert azért nagyon jó hangzott annól, amikor az Xbox 360-hoz kiírták, hogy Sky kompatibilitás és a Live is anyám tyúkja, és akkor a kis Xboxos lurkó bekapcsolja a kis Xboxát, fölteszi a Goldot, letölti a Sky-t, és akkor mondja a Sky, jaj, de jó, akkor van Sky előfizetésed? És akkor mondod, hogy anyád? És akkor ők meg mondják, hogy nem, Sky előfizetés, mert hogyha Virginnél vagy a BT-nél, ez a két másik konkurencia, mert hárman vannak nagyjából Angliában, akkor neked nincs igazából szükséged a Sky, mert pontosan annyira, hogy is mondják ezt magyarul, pont annyit kell fizetned azért a szolgáltatásért. Hogy is mondják ezt magyarul? Egy kicsit ez ilyen. Nem, majd aki ismeri, az értékelni fog. Ezen nevetünk, de nagyon csúnya, hogy milyennyire elfejtesz alapszavakat, mert hülye vagy. Na mindegy, és azt akartam mondani, hogy így a Sky-t én soha nem fizettem elő rá, mert egész egyszerűen nem éri meg. Ilyen szempontból. Persze a Netflix, meg a Love film. Meg nem tudom, hogy Magyarországon hogy működik, de például nekem volt mind a kettő, és mind a kettőt kipróbáltam, és a legkeményebb az egészben, hogy amikor egyszer fizetsz elő, akkor a legtöbbször küldnek egy ingyen hónapot. Az ingyen hónap után tök jó vagy, meg minden, előfizet, és akkor legalább egyszer lecsárgyolják azt a kemény 5 fontot, és hogy tényleg gondoljuk át az angol átlagfizetés az órabérben mondjuk 6,5-7 font. Tehát 3-4 órát dolgozol egy hónapban, hogy legyen egy hónapnyi Netflixet, mindegy. És utána rendszeresen küldik a 3 hónapos ajándékot, ajánlj valakit, kapsz fél évet. Tehát én effektíve volt egy évig Love filmem, és fizettem őt a 10 fontot. Ja. Mert jönnek ezek a promóciók, amik gyanítom itthon annyira nem működnek. Itthon nincsenek, ezek a szolgáltatások nem léteznek. Nekünk van torrentékánk, és nem fizetünk érte. Ennyi! Lopjunk el, amit tudunk! Ez az a tuti! Ez a magyar, ez persze mi nem most. Így mi soha, azt se tudom, mi az. Mivel nem tudom, mi az persze. Egyébként, ami még tök jó, és persze az is nagy szívás itthon, hogy magán a házhoz szállítás. Amikor Amazonod ingen, van, meg ShopTunet, meg Zavi, meg minden is konkrétan ingyen van, minden is másnap ott van. Tehát az így elmebeteg. Tehát az hiányozni fog. Kedves gyerekek, vándoroljatok ki Angliába, vagy valami hasonló, ez a ne vándoroljatok ki, maradjatok itthon. És ezt komolyan mondom. Ákosék is hazajönnek. Igaz, ennyi, Ákos? Ennyi, jövünk haza, mindenki reszkessen, többet fog moderálni. Úgyis annyin utálnak már, így még többen lesztek. Ennyi. Bevetjük a csodafegyvert szeptembertől. Így van. Na, mivel kezdjük? Kezdjük-e azzal, amit a Warhawk megpróbált Twitteren, nem? Igen, amit megmutatkozunk. De most már mindenki, az Ákos bemutattuk mindenki. Nem, bemutatkozunk. Nem én kezdem. Kezdjed, jó. Itt ragadt a kezem. De akkor Somosi László Liquid, tessék. Csere Krisztián, Stinger. Szabó Ákos, GHZ, G1Z. Lusztik Zsolt, Warhawk. Csetű Zsolt, Drag. Kéci Attila, Mackó. Na tessék, teljesült a bizarr kívánságot, bemutatkoztunk. Juhu! Térjünk rá a viszonylag bőséges április, viszonylag bőséges hírtermésére, és május. Egyben... Május. Nyugodtan javítsatok ki! Tehát semmi probléma, kész. Én most itt bemutatom az alkoholtűrő képességemet. Egy 50 fokos fél deci törköny, ennyi. A következőt megviszom, akkor itt fogok aludni a sarokba. Tehát május, a májusi hírtermés, ami viszonylag bőséges volt, és az E3-ra is előre fogunk tekinteni, ha már E3 lesz 3 héten belül nagyjából, sőt, még utána annyi sem, kb. 2,5 héten belül E3 lesz, de kezdjük azzal, hogy A múlt hónapban mondtam valamit, mi szerint van pezsgőm arra, hogy be fogják jelenteni a kinek nélküli Xbox One-t, és tessék, így lottózzak. Bejelentek. Értél is egy Xbox One, már ne is haragudj, tehát, te így lottózol, így élsz. És most már nyilván egy kinek nélkülit fogsz kapni. Tudod mit, nem bánom. Nem bánom, mert legalább nem lesz az a casual szar a szobámban, és nem figyel meg az NSC. Mint titeket. Ez most komolyan. Milyen bajabban, hogy masszúbálás közben néz egy kamera? Ebből simán pénzt lehet csinálni. Csak mondod, hogy Xbox Record, vazzeg, ennyi. Megy fel a Twitch-re. Meg is próbálták páran. Hát és bejött, nem? Azt nem tudom. Nem, lehet, lementették. Pont, de ne tudnád. Hát én nem tudom. Ki van zárva. Ő nem tudja ezeket. És mi vagyunk a PS szlévek, mi? A PS-en is föl tudod magad, PS4-en is föl tudod magad venni. Igen, de a kamera hiányzik Angliában. Besítálok az MM-be, nem reklámozunk, és ott volt 12 darab kipakolva. Mondom, Angliában hiányzik a 80 fontos kamera, itt meg van mizé, 18 ezerért volt, hogy 10 darab. Olcsóbb is egyébként, aki számoljátok. Ez mindig is így volt, amikor a világban dühöngött a Wii őrület 2006-2007 tájékán, és egész egyszerűen nem lehetett Wii-t kapni Nyugat-Európában, akkor itt hegyekbe állt. Nem kérdem, magyar palast, mi az? Akkori Nintendo-s reprezentatív mesélte, hogy Lengyelországból, illetve Angliából, illetve Németországból, illetve Franciaországból átjöttek egy izéval, kis busszal, megpakolták a kereskedők itt Magyarországon, és ment a francia, lengyel, stb. Piac. Nintendország vagyunk, ennyi. Ellátóközpont. De nem ez a témánk, hanem az a témánk, hogy az Xbox One csomagból kivették a Kinectet, ami automatikus ár esést eredményezett, hiszen 100 euróval olcsóbb lett ez a pak. 10%-kal erősebb lesz a gép is. Mert hogy hirtelen már nem kell a Kinectről gondoskodnia, és... És nem baj, hogy 349 font a Xbox van a Zavin egy darab Titanfall-al az elmúlt 4 hónapban a jó anyjukat azt, ha megvetted 420-ért, mint én, januárba. Tehát ennyit a 100 eurós esésről, amit kiszámoltok hirtelen, 350 font mínusz egy 40 fontos Titanfall, 310 fonté volt egy Xbox One-ot Kinect-tel. Igen. És akkor tegyük meg azt a matekot, hogy mellé tesszük a sima PS4-et, ami 350 font volt. Mm-hmm. Plusz a kamera, plusz egy játék. Mm-hmm. És akkor melyik konzol volt az olcsóbb Angliában? Tessék! Én már elvesztettem a fonalat, úgyhogy tök minden. A lényeg az az, hogy Angliában bizonyos helyeken is erről lehetett hallani, hogy már a hivatalos áresés előtt is olcsóbb volt ilyen-olyan akciókban. Sokkal. Úgyhogy, de hát most akkor még olcsóbb lesz, tessék. De ez abszolút egy komoly fegyvertény, nem? Most a második fordulós országokban szerintem, hogy... Eleve ezt a hardware kiveszik. Így van. Nem tudok emberről Magyarországon, aki ezzel foglalkozik, és ne örülne neki kereskedelmi szinten, hogy ez most megtörtént. És ez már látszik az árakban is, tehát ha jól körülnéztek, az előrendeléssel foglalkozó boltok, webshopok már jelentős kedvezménnyel árusítják, és igazából a minden egyes fórumon azt lehet hallani, hogy mindenki nagyon örül neki, és hogy támogatják ezt a kezdeményezést, és ők egyre több olyan embert látok egyébként pozitívan vélekedni erről, aki korábban azt gondolta, hogy neki nem kell semmiképp Xbox van, azért mert nem kell neki a Kinect. Igen, de ezt túl lehet misztifikálni, de Magyarországon mindig tök egyszerű volt a képlet. Pénz beszél, kutya ugat, ennyi. Igen. Figyeljétek meg, melyik volt olcsóbb a PS4, az ember a PS4. Most itt nem csak amiatt nyilvánvalóan, de nem csak arról van szó, hogy egyrészt ugye az ár olcsóbb, hanem egy olyan eszközt vettek ki sok ember számára, akinek az csak egy fölösleges kacat lett volna. Igen. Mondod ezt te, akinél a szerkesztőségi kinek 2 éve parkol. Igen. Használjátok? Konkrétan a Michael Jackson The Experience-szel megpróbáltam nagyon-nagyon sokat gyakorolni. Eldöntöttem azt, hogy egy számot meg fogok tanulni. Ez lett volna a Bad című sikernóta. Erre és körülbelül 5-6 órányig idegbeteg rángatózás után és próbálkozás után... Föltette YouTube-ra, meg is halt van. Annyian töltötték le, hogy konkrétan levelet kaptam a YouTube-tól, hogy ezt vegyétek le nagyon gyorsan, mert ez nagyon komoly problémát. Konkrétan a lényeg az, hogy porosodik a polcon. Tehát nagyon szívesen... Visszahozhatnád már! Neked, én meg a Nike, fogynom kéne, te magad mondtad. Igen, nem látod az összefüggést. Az volt a baj, hogy Stingin nem volt alsógatya. Nem, egy Wii-t kötöztem a faszhoz. Azt mondod tudni. Az az igazi motion control. Wii-mótot pörgettem, lehet, hogy legközelebb én leszek majd a következő való világ szereplő. Lehet. Szerintem ezzel nyugodtan mehetsz a castingra, mert egyből felvesznek. Meg a propellerbe az meg. Helikopterman. Valahol a tenger mélyén tapicskolunk. ott is az iszapos részen. De figyelj, ilyet senki nem tud, hogy az Xbox One, kinek nélkül Xbox One, hogyan jutottunk el idáig. De én itt tudom, a törköly párinkám. A törköly párinkám miatt. Faszpölgetős remote-tal, igen, ez így egészen pontosan ennyi. Atya, és mi nem szeretjük a Nintendo, de komolyan. Mekkora hülyeség. Valakinek valami komoly gondolat az Xbox haláreséssel kapcsolatban. Semmi. Baszki. Semmi, nem. Az, amit elmondtunk egyébként, hogy lehetett várni, és meg is történt, és kicsit furcsálottuk, hogy nem E3-on jelentették be, de pont azt állapítottuk meg, hogy bizonyára annyira fantasztikus igen. dolgok lesznek a konferencián, hogy nem akarták ezzel a reflektorfényt elvenni a játékok és a fantasztikus új bejelentések. De pont ezt akartam mondani, hogy igazából akkor lesz ez érdekes, hogyha jönnek azok a címek, most a Titanfall után, amire ugye azt mondod, hogy na ezért jó, hogy árcsökkentés volt, mert most a következő időszakban esetleg jobban megengedhetem magamnak, hogy ezek miatt a fantasztikusan jó újdonságok miatt vegyek egy gépet. Mert egyelőre, tehát én nekem még mindig a Forza 5 az, ami miatt úgy vennék, de amiatt meg nem veszek, tehát nyilván, hogyha ezt nézed konkrétan, azért, hogy most olcsóbb lesz a gép, az sok embernek egy plusz játékot jelent. Meg nem akarok ünnepontot lenni, de Warhawknak meg nekem tudtam, a szerkesztőségből egyedüliként van mindkét gépe. Ja. Szerintem, majd most utána nyilván ő is elmondja a véleményét, én úgy gondolom, hogy ha nem vettem volna meg egyik gépet se jelen pillanatban, 2014 májusáig, nem sokat vesztettem volna ilyen pillanatban. Ezt egy gépesként is így látom egyébként, tehát most azért nem a... volt még olyan system szelleg, amire azt mondanám, hogy az infamous SS hibátlan játék volt, de azt sem mondanám, hogy ha kihagytam volna az életemből, akkor magamba dőlök, meg a kardamba, meg mindenhova. Jelen pillanatban simán lehet várni mondjuk egy Destiny-ig, vagy az októberi játék megjelenésig. Tudtam, a nyáron se lesz semmi extra, nem? Egyik next gen-re se. Meg is írtuk konkrétan, hogy minden játék októberben érkezik. Igen. Tehát októberig, srácok, ne vegyetek next gen konzolt. Dehogy nem, de mind a kettőből sokat. Ja, igen. Tényleg, így van. Sokat, minden kettőből, sokat. Nagyon különösen sokat. Különösen az E3 alatt Sony konzolokból. Igen. És akkor a boltba mentek, azt mondták, a Gamer 365-en láttam. Igen. És majd kiderül ennek az oka. És kattintsatok sokat a reklámokkal az oldalon. Mondjuk a mobilon vagytok, akkor nincs választás. Tévedés, azt helyrehoztuk. Hosszas küzdelem után a mobilon hát, is kitűnő arra. Miután bevártuk az elég kattintást, nyilvánvalóan. Igen. Gamer mottoja, hosszas küzdelem után. Ez így van, ez a létezésünk mottoja, hosszas küzdelem után. Idén megjelenünk a 2.0-ra. Így van. Akkor ne nézzetek rá, akkor mit tudom én? Konkrétan tízeltünk valamit. Amúgy szerintetek mondjuk, tegyük fel, 2 év múlva lesz még olyan, hogy kinek ezek után? Nagyon függ attól, hogy most jelenleg milyen játékkínálatot tudnak kihozni rá még az elkövetkezendő egy évben. Szerintem az fogja eldönteni a sorsát, vagy valami olyan killer appot, vagy olyan szolgáltatást, hogy mindenki sikoltva rohan kinektet venni. De jogos a kérdés egyébként. Én nagyon remélem, hogy nem lesz egyébként, mert már most meghirdetem a limitált Kinecttel rendelkező Xboxot. Még csak 5 millió darab van belőle a világban. Annak is 3/4 a boltokban, úgyhogy azt mondom, hogy lehet venni az enyémet. De... Nincs a 3/4 a boltokban. A negyede van a boltokban. A negyede van a boltokban. De azért az igazi Kinect seller játék még mindig nincs sehol, ha belegondolunk. Kinect 1, Kinect 2 együttesen tudunk mondani egy játékot is, ami azt mondanám, hogy ha nem játszottál vele, Nickelodeon! Dora the Explorer, excelente! Életem legzseniálisabb review eventje Mackónál. Három játékot teszteltünk, összesen nem érték el a 10 pontot, de nagyon jól szórakoztunk. Egész hát nincs. Effektíve. De figyelj, Ákos, neked nincs. Jogos. Neked nincs a... Gyerkőcök azért nagyon kedvelik. Gyerkőcök tehát... nagyon kedvelik. Baráti körömben van egy olyan család, aki nálam látták a Kinectet is, utána vettek, és apuka forzázik, lehet, hogy már meséltem mindegy, a gyerekek pedig kinekteznek, és én ott láttam, hogy nagyon-nagyon komoly. Sőt, hát a Elvis elvtárs. Igen. Programozónk és cégigazgatónk. Az ő gyerekei is most már kisiskolások, és tudtommal imádják a Fruit Ninja volt a nagy kedvenc. Én tudom, hogy ezek nem nagy játékok, meg nem, de gyerekek is, még azzal a bizarr, dórás, táncolós játékkal, pont azzal azt, talán még tőlem a szerkesztőségi példányunkat odaadtam a barátoméknak, mert a gyerekeknek nagyon tett, és mondta, hogy színnél játszották magukat vele. Úgyhogy vagyunk mi ezek az ilyen megkeseredett vén faszok, akik már csak a vér, a belek, meg a pornográfia tud izgalomba hozni. Tényleg jó pornós kinektes játék még nincsen. És pornós kinektes játék talán még. Hát egyébként szerintem megvan ennek a célközönsége. Egyrészt ugye nyilván a gyerekek akiket te is mondtál, meg hát kell ez a, tehát ezt a réteget ezzel a kiegészítővel meg lehet fogni, és nagyon jól csinálták azt, hogy nem kényszerítenek rá mindenkit erre, csak azokat tényleg, akik tényleg érdekli, az megvehet. Én meg úgy gondolom, hogy az egész Kinect ez akkor lehet majd még érdekes, ha a Microsoft is kijön a saját virtual reality headsetjével. Hát nem feltétlen, az nem ott fog megjelenni, de ugye lesz egy Morpheus, egy Oculus Rift, meg valószínű lesz egy náluk is. Xboxus. Majd lesz egy Green Haze nevezetű zöld köd virtuális valóság. Na mindegy, az a lényeg, hogy szerintem ott jöhet még elő az, hogy a térben detektált karakteredet azt úgy pontosabban fogják tudni lekövetni, mint egy sima kamerás megoldással. Ja, Sonynak is ez az érve amellett, hogy nem engedik kikapcsolni a kontrollernek a lámpáját teljesen. Köszi, Sony, hogy 2 óránként tölthettem. Igen, egyébként. Most sokkal, de most az update óta tök jól működik, most már 2,5 óra bazd meg. Köszi szépen, mert még mindig dim, az azt jelenti, hogy konkrétan 5 centiről kiégeti a szemedet. Tehát így, de még mindig nagyon jó. Konkrétan zsinórosan játszom. 25%-os növekedés. Azaz. Úristen. Igen. De ettől függetlenül reméljük, hogy Morpheus legalább jó lesz. Na, hogy pont, hogy a Morpheushoz kelleni fog az, hogy világítson a kontroller. Mert csak ezért. És kell a kamera hozzá. De most a Kinectről volt szó. Nem, hát most általában ezekről a kamerákról van szó. A Kinect, ez nem tudom. A Kinect az kelleni fog a Microsoft Project irány a pornóvilág, és kiverem ötös Sius. De akkor vajon csinál valami akciót a Sony? Mert most kidobja mondjuk ezt a Morpheust, ami most mi lesz? Egy headset? Egy olyasmi? Ne, az Oculus? Vannak a YouTube-on videók róla, ahogy itt próbálgatják, olyan lesz, mint az Oculus Rift, azért végeszemben. De egyébként nem lesz olcsó. Legalább a kezeteknél. Hát az Oculus Rift, ha $300 olcsó, akkor olcsó, ha nem olcsó, akkor nem olcsó. Azt és akkor dönteni. Az Oculus Rift, ha lesz PS4-re is, akkor mi lesz? Oculus Rift nem lesz PS4-re. Nem lesz. Csak PC-re lesz? PC-s fejlesztés, és amióta megvette a Facebook, azóta még inkább PC-s lett. Ha valakinek esetleg kétségei lettek volna erről, hogy ez egy PC-s fejlesztés. Sonyhoz, vagy a PS4-hez ez mindenképpen? Aha. Ez még jó, hogy mulatság lesz ez a még virtuális faszverő. Azt mondja, hogy egy kis esze, akkor valószínűleg egybecsomagolja a kamerát. Yes. Hát ahogy a múlt is egybecsomagolta a kamerát. Igen. Egyébként még jó, hogy hazajössz, mert Angliában úgyis hiánycik lesz. Itthon meg lehet kapni majd mind a kettőt. Így van. Csak ezért jövök haza. Egy legnagyobb előnye itthon. Érdekes dolgoknak. Egyébként az elkövetkezendő 1-2 év szerintem ilyen igazi big feature az talán ez a virtuális valóságos dolog. Ez mint ahogy a 3D TV-k voltak annó. Ezt kinyilatkoztattuk már jó párszor, és ez szerintem így lesz. Erről még ilyen fórum komment szinten is jöttek pro és kontra vélemények. Mind a kettőt hajlamos vagyok elfogadni. Uh-huh. Én a pro táborban vagyok. Én azt mondom, hogy ha csak valami nagyon el nem szódik a VR fejlesztések terén, akkor azt mondom, hogy 2 éven belül ez a vonat sebességével és súlyával fog szembe jönni a videójáték. Igen, ugye annak idején ezt megpróbálták a 80-as években, akkor még se technológia nem volt hozzá. Megpróbálták a 90-es években, konkrétan Quake-kel játszottam, Quake 1-jel játszottam VR szöveggel. Én konkrétan nem hánytam, mert nem vagyok egy könnyen hányós típus, de olyan ilyen migrénes jellegű fejfájásom volt 15 perc után, hogy fél levél algopirin ment le. Úgyhogy igen. Meg kellett volna egy pálinkát akkor is. Lehet, akkor sem voltam már azon. Hánytál volna? Akkor kijött volna az aspirin, teljesen. Rendetette volna. Urak, ha csak valakinek nincs valami rettenetes mondani valója, akinek témáról, akkor ugorjunk, mert egyrészt vannak játékbejelentések, másrészt pedig van E3-as témánk, ami nem két perc. Volt 3 darab játékbejelentés ebben a hónapban, lehet, hogy több is, majd Drek kijavít. Volt egy, ha nem is bejelentés, de egy konkrét színbejelentés, ez a Halo 5, aminek az az alcíme, hogy Guardians. Ákos, te mint Halo rajongó, mit mond neked ez az alcím? Kik azok a Guardianok? Fogalmam sincs, kik azok, de nyilván kapcsolódik a Halo 4-hez. Inkább itt a fő kérdés az, hogy fog reagálni a Halo 5 játékmenete az elkövetkezendő hónapok történéseihez. Értem ez alatt azt, hogy ugye voltak pletykák, hogy nyitott világos, egy kicsit ilyen félelme, bár nem szeretjük ezt a szót, de voltak pletykák, hogy hajazni fog a Destiny-nek a játék stílusához. És itt ez a fő kérdés, hogy merre szeretnék eltolni a sorozatot. Nem véletlenül lévén, hogy, és akár erről is beszélhetünk egy kicsit, és te mint ilyen Bungie rajongó, nevezhetünk téged Bungie rajongónak? Simán, inkább vagyok Bungie rajongó. Volt az egy viszonylag hosszú Destiny gameplay, nem is olyan régen, pár hete, és hogy ott azért a Destiny az még mindig egyfajta ilyen Halo, csak most nyitott Mászki világban, és szeretkezett egyet a Borderlands-el, megtűnt a játék. Neked nem így tűnt? Egészen pontosan, tehát még meg is jelezték egy csomóan, maga az ugrás animációktól, a rakétavető, a sniperen át, a páncélzat, az egy-egybe Halo. Még azt is véltem felfedezni, néhány ellenfélnek a mozgása teljesen brut és elit kopi C-kopi V, ami nem baj, mert nyilván az zseniális volt annó. A Destiny főleg múltra lesz kiegyezve. Ezt elmondták 100 milliószor. Lehet burkoltam, mondták, hogy persze, lesz benne single player is, de mindannyian tudjuk, hogy egyedül fogod végigmenni ezt a 684 darab galaxis meg pályát, hát a felénél elalszol, bealszol, meghalsz, megölöd magad. A Destiny-nek tényleg akkor van értelme, hogyha többen tudod játszani. 3-as csapatokba, és hogyha benne van ezekbe az eventekbe, amikor szocializálódnak, az is, mivel nincs benne PvP, itt nincs az, hogy hogy kirevik a seggemet, mert én nem vagyok jó online játékos. De van benne PvP, na, csak értem, nem a világban. Igen, úgy értettem, hogy főleg PvE. És aki itt elég sokan körülöttünk játszottak már mókkal, pontosan tudjátok, hogy mekkora flash az, amikor valaki elmented, aki egy másik ember, és együtt híreled, mert majdnem meghalt, és közben ő üti, és legyőztétek, és az olyan epic, na, és ehhez nem kell a sztereotípiákat idevenni, hogy vovos vagy, akkor nincs életed, meg nincs nőd, meg szűz vagy, meg anyáddal élsz, meg anyád tyúkéz, sok hülyeség. Lehet ezt normálisan is csinálni. Azok vesztik el, akik mondjuk elvesztenék másban is. Teszem az drog, alkohol, vagy szerencsejáték. Mármint szerintem. És az akkor, ha már így az epikusról volt, szóval az 500 millió dolláros kérdés. az a meredek, igen. 500 millió dolláros kérdés, igen. Hogy ez a játék, ez kinek tűnik úgy, hogy ez a következő nagy dolog? Ahogy az Activision láthatólag pozíció. Kinek tűnt az eddig látott képek, videók, olvasott információk alapján, hogy ez lesz az új nagy IP, ami ismét darabonként másfél milliárd dollárokat fog behozni az Activisionnek. Éppen ezért kiérdemel egy 500 milliós kezdő fejlesztési plusz marketing költségvetést. Kotiknak. De az a baj, hogy Bungie rajongóként is kotiknak. Igen. Hát, tehát én imádom, de... Az 500 milliót ezt szerintem senki nem nézte volna ki ebből az egészből. Bár olyan szempontból nem meglepő, hogy még annól, amikor ugye visszaemlékszünk, hogy ez nem volt hivatalosan bejelentve, már akkor azt lehetett hallani, hogy az a roadmap, hogy 2 évente jön új rész, a köztes években kiegészítő jön, tehát ha ezt belevesszük, és lehet, hogy ők is ezt az egészet így számolták, akkor olyan szempontból reális lehet. De tényleg megdöbbentő ez az összeg, tehát ezt már fel se lehet fogni. Főleg úgy, hogy te a GTA 5, bocsánat, az fele volt talán ennek mindenestül. Még mindenestül, igen, így van. Három felé elosztjuk, ugye 3 játékra, még akkor is barom. Igen, és arról a GTA 5-ről beszéltünk, ami már több mint 30 milliót eladtak. Miről beszélünk? És ami egy bejáratott sorozat? Enyhén szólva? Ez nem általában a játék, hanem most belegondolsz, hogy Avatar az egy 300 millió dolláros film. Ha most beülsz az új X-Men mozira, beülsz az új Spider-Manre, ezek 200-250 millió dolláros filmek. Ott is van egy 100 milliós, vagy 150 milliós marketing költségvetés, de az még mindig csak 400 millió. Úgyhogy az egy tisztességes összeg, és ilyen érdeklődve várom, hogy ez hogyan... De annyira sokat még mindig nem mutattak a játékmenetből, nem? Mert van ez a két pályarész, a három karaktert bemutatták, meg ugyanazt az eventet, ha emlékeztek rá, ami meg annó az E3-on volt, tavaly, bazd meg. Hogy lejött az a kis hajó, és akkor ugyanazt lelőtték még egyszer, meg ugyanazokat a szörnyeket, és akkor mondták, hogy mennyi bolygó, meg külön világok, meg anyám, és abból nem láttunk semmit. A fő hubból nem láttunk semmit. Nem láttuk a quest rendszert, nem, tehát láttunk helyette egy multiplayer gameplayt, ami nem sokaknak tetszett. Így van, mert nem volt jó. Az az igazság, igen, hogy a Bungie egyik legrosszabb trélerei, amik szerintem a legrosszabb tréleket dobták közelmúlt három kérdés hónapba. Kérdés az, hogy mire akarták ezt pozícionálni. Igen, de akármelyik Halo tréler, mondjuk a Halo Reach-ek meg ezeknek, azok agyonverték ezeket a trélereket. Ja, hát én azt gondolom, hogy remélem, hogy most az E3-mal kezdik felpörgetni. Ennyi pénzből muszáj és akkor lesz, onnantól viszont jobbra-balra úgy kell elugrani majd. Szisztematikus. Remélhetőleg fantasztikusabb, na fantasztikusabb új videó. Meg hogy lesz beta, tehát... Meg hát lehet az egyébként, hogy az egész 500 millió dolláros dolog egy ilyen kísérlet, mert ők megtehetik. Tehát abban a pozícióban vannak, hogy volt egy Call of Duty-uk, gyakorlatilag a fülükön is pénz folyik ki. Valaminek következnie kell a Call of Duty után náluk is, illetőleg valaminek, hogy a játékvilágban már most illene következni, és megnézik azt, hogy mi fog következni akkor, ha az egyik régi ilyen nagy dobás készítői kijönnek valami olyannal, amiben esetleg potenciál van arra, még ha nem is látod igazából, mert... De biztos, hogy van üzleti modell mögötte. Hát azért ne viccelj, a nap végén 500 millió az 500 millió. A sejtés az az, hogy titkolják, hogy tele lesz mikrotranszakcióval. És hogy ez az üzleti modell mögötte tulajdonképpen, és ezért tettek bele ennyi pénzt. Én nem tudom, hogyha tényleg konkrétan franchise építésre szánják, akkor ez egy olyan összeg, ami azt mondom, hogy belefér. Főleg a több évre. Főleg a több évre. Több éves évre szánják. Szerződésük van? 10 éves szerződésük van, de kétlem, hogy ez csak 10 évben. Igen. De ettől függetlenül, amit mondasz, az igen, az reális, hogy valami a Call of Duty után kell nekik lévenni. A Call of Duty, az ameddig egyfolytában felfelé ment, addig folyamatosan jöttek a számok, hogy most mennyi, két rész óta stagnál, sőt csökken. Magyarán szólva az a sorozat valószínűleg, ha csak valami radikálisat nem újítanak, és tessék, elfelejtettük a Call of Duty Advanced Warfare bejelentést, pedig nem volt rossz az a trailer egyébként. Ha szereted a Titanfall-t? Mi? Ha szereted a Titanfall-t? Kevin Spacey. A Kevin Spacey. Kevin Spacey. Kevin Spacey jó volt. Kevin. Tehát az új rész nem úgy tűnik, mintha annyira radikálisan változtatni akarnának a Call of Duty-n. Tehát ez az új rész, ez olyan, amilyen, nem néz ki rosszul egyébként. Szerintem, tehát én soha nem voltam a COD gyűlölet vonaton, hogy most arra... Szerintem ezek teljesen jó játékok, és teljesen jól el lehet játszani velük. A legutóbbi rész nekem nem nagyon tetszett. Célt kiszolgálja, nem? Tehát kiszolgálja. Az a lépés meg lesz, ami a COD fanoknak kell. Igen, csak ezt most már sokáig nem lehet folytatni. Pláne egy évenként. Tehát... Én örülök is neki, megmondom őszintén, mert ezt a klasszikus katonáskodást most lecserélik valami Skifi lövöldére, végre valami kis új. De az a baj, hogy mindenki ebbe az irányba, szinte mindenki, mondjuk hova lehetne menni. Igen. Tehát csak konkrétan időt utaztunk, elővettünk 6 évet, vagy visszamentünk 6 évet, most meg már azon a kommenteken nevetek, akik azt mondják, hogy anyától Skifi, második világháború. Megvan a Modern Warfare előtti komment áradat, hogy anyátok a második világháború, belegem van a rövés szárkok, Skifi legyen meg minden. Most 18 koddal arrébb, konkrétan visszamegyünk oda, hogy most akkor. Ez a tömegtermelésnek az átlag. De tényleg. Ha igen. Évente nyomod, akkor előbb-utóbb meg fogják unni, és nem azt mondom, hogy most jött el az a pont, amikor megunták, de most jött el az a pont... Elhonda. A mackó valamilyen iszonyatos manővert művel. A mackó hát ki kellett másztam az asztal alól. Mackó 2,5 perc alatt fölmászott a kanapéra. Nem volt szép látvány, de hasznos. Visszatérve egyébként erre az egész, szerintem itt az ideje, hogy lehet szépet villantani. Lehet szépet villantani. Tudjátok, mi villant a legnagyobbat az FPS-ek terén mostanában? Megmondom, a kibaszott Wolfenstein. Mivel addig... Csicsiking? Nem reklám, mert... De, jó, reklám is. Fizessetek érte, ha akartok. De nem, a Wolfenstein az olyan szempontból... A Wolfenstein geció játék lesz, ennyi. Teszt az már, mire ez kikerül, lesz róla, tehát olvastátok a véleményemet. egy olyan játék, ami úgy hozza vissza a 90-es éveket, hogy ugyanakkor modernizálja, és egy ilyen tök frissítő élmény volt nekem, hogy ahogy az a pálya tervezése, konkrétan ahogy lőni lehet bele, meg amivel lehet lőni, meg akikre lehet lőni, meg a ritmusa, meg az, hogy egyszerre merít a Stardust-nek a Riddick-jéből, és ugyanakkor egy baromi nagy Wolfenstein fanservice az első rész tekintetében. Hát azt mondom, ami benne is van, nem? Van egy easter egg. Igen, utalások is. Elvileg most ezt elspoilyeztünk, de nem, mert tele van vele a YouTube. Tele van vele, igen, a net. Tele van vele a net, hogy van benne egy konkrét retro pálya. Így van. De egyébként is egy rendkívül élvezetes, egyedülután a technológia tartja vissza, ez az ID Tech 5 Engine, ez hát így ebben a generációban. Le van maradva? Kicsit. Hát, elfáradt egy kicsit. Hát nem elfáradt, mert egy játék készült vele, ugye a Rage, ami arra készült, hogy az akkori konzolokon 60 FPS-sel, vagy legalábbis Xbox 360-on 60 FPS-sel fusson. Közvetítem Stingertől, ne többet, ember, már így is ki vagyok. Stingy tölti az újabb törkölyt, tehát az az a játék, ami bizarr módon hiába jelenik meg ilyen-olyan neves FPS, most meg jelent meg az elmúlt egy-két évben, komolyan mondom, ez volt, amivel a legjobban szórakoztam, úgyhogy Wolfenstein rulez. Várom az árcsökkentés szeretettel. 50 pont egy kicsit sok érte. Kedves hallgatóink, most megszakítjuk adásunkat. Ha artikulátlan üvöltéssel térünk vissza, a probléma nem az önkészülékükben van. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Egy, két, három! A cuppogós hangok. Jót sejtettek. Ez jó. Jót sejtettek. Gratulálok a faternak. Igazán finom. Én sem szeretem a törköt. Legközelebb egy literre jövök. Nem szeretem a törköt, de ez nagyon jó. Teljesen jó volt. Na, térjünk vissza a nagy témánkhoz, ami a játék bejelentések, hiszen... Hát, vagy az-e? Nem. Volt még egy, nagyon gyorsan a Far Cry 4-ről szerintem túlságosan sokat nem tudunk beszélni, lévén ezt csak bejelentették, hogy lesz. Van egy bizarr borítója, egy dobozképe. Amiről egyébként többen is írták, hogy azt hitték, hogy valami Saints Row játék, és egyébként tökre igaz. Tehát az a színvilág, az valahogy pont stimmel. És volt egy Unreal Tournament 4 bejelentésünk, amiről volt 4. Tessék, egyébként itt van, megiszom a pálinkát, utána 10 percig félre beszélek. Legjobb. Unreal Tournament, de valójában 4 egyébként, mert hogy Unreal Tournament 3 és 4 lenne, de nem az, mert Warhawk nyilatkozni részek vagyok. Mert nem adtak neki sorszámot. F2P, UTF2P. Nem free to play. Nem, free. Hát! Free. To pay. Free but pay. Azt ígérik, hogy nem fognak nagyon sok pénzt kérni ők, érte? Nem tőled fogják, nem ők fogják elkérni a pénzt, hanem majd a alkotók, akik ezt azt alkotnak, azok érhetik, és azt lesarcolják az majd. Az UT maffia. Egyébként egy teljesen baráti modell az egész, hogyha ilyen lesz, akkor hajrá, örülünk neki. Meséljük el azért röviden az olvasónak, illetve hallgatónak, hogy mi ez a modell. Mire készülnek? Arról szól az egész, hogy teljesen, ugye kezdődik ott, hogy teljesen nyitott fejlesztés lesz, tehát megcsinálják az alapokat, azt felrakják a tököm tudja hova, és onnantól kezdve minden pici modder, kicsi huszár az letöltheti, ezt azt hozzárakhat, ők is csinálják tovább, valószínűleg a jobbakat beveszik, gondolom, hogy majd ilyen-olyan kisebb szerződéseket hasonló. És ezzel együtt ingyenesen játszható is lesz, tehát aki akar, az majd szépen elkezdheti letölteni, gondolom az alfáktól kezdve felfedi az egészen végleges verziókig. Nem kell semmit fizetni érte, valószínűleg nem lesz free-to-play tartalom benne, lesz mellette egy gyönyörű szép kis piasztér, ahol a különböző modderek pénzért árulhatják a cuccaikat. Az, hogyha akarod, akkor megveszed, és ők ezt a tranzakcióból fognak, mint mondjuk a Steam, vagy valami más, ilyen egy bizonyos százalékot elkérni, és ebből akarják jövedelmezővé tenni. Én azt mondom, hogy ez egy jó kis demója lesz az Unreal Motornak. Tudjuk, hogy mennyire lesz beleszólásuk, hogy milyen tartalom kerül fel? Lesz valami QA, hogy tudjad, hogy te mit veszel? Ma az oké, hogy moddereknek fizetsz, akik modderek és fölteszik, de ez nem. Ilyen csacsi, farka... Játékot megveszel, az sem biztos, hogy jó. Hát de nem, mert ott a dobozon megnézed a képeket, és azért látod. Meg ott azért YouTube-on fönn van a videó. Érted, már elég YouTube videót nézni, hogy tudtad, hogy jó a játék. Nyilvánvalóan ezekről is lesznek. Nem tudom, ilyen részletességben nem ment. Egy videót nem mutattak róla, de hát konkrétan... Ennyire vagyunk az elején. Konkrétan sem azt mondták, hogy most kezdjük el fejleszteni, vagy valami hasonló. És néhány hónapon belül az első... De néhány hónapon belül valamit már mutatnak. Valami quality filtering biztos, hogy lesz egyébként. Nézd el feltétlenül, mire a maximum... Mármint a fizetős tartalomra. Lehet, hogy a minőséget, a lájkok száma, vagy a vásárlások száma jelentheti. Azt látod, hogy az tetszett 10 000 embernek, és megvették 7 000-en. De most Móriczka oda jön, csinál egy pöcslóbáló avatárt, és akkor azzal rohangál, mindenkinek tetszik, az még nem azt jelenti, hogy az jó lesz. És valószínűleg a legtöbben azt fogják megvenni. Viccen kívül. De most igen, mert az ilyen... színezheted is, és majd lehet zöld farkú, meg minden. Ez azért annyira nem újdonság, tehát meg kell nézni, hogy amit a Steam-en a... A Steam Greenlight, de nem ezt akartam mondani, hanem a Team Fortress 2, hogy ott is lehet ilyen sok sapkákat, vagy kalapokat, vagy hogy hívják. Tehát a modell az hasonló, úgyhogy ez működik már máshol. Az, hogy letöltött Steamen, bemész a játékba, és ott megint egy ilyen, tehát bolt a boltban. 10 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy Matrix a Matrixban, most már azt mondjuk, hogy álom az álomban, és Steamception is, igen. De már azon is le vagyunk maradva, biztos van valami újabb. Videójátékok E3. Most megkeresem azt, hogy milyen fantasztikus pletykák voltak. E3, Sony konferencia meg a szivárgás, kérdőjel. Alapvető címadási szabály, kérdőjel végül címeknél, a válasz mindig nem. Végig megyünk ezeken a pletykákon. Volt egy Microsoftos és volt egy Sony, és a Sony is volt előbb, és a számtalan érdekes dolog van benne, amiről ti már kifejtettétek a véleményeteket, mi még kevésbé. Most ezt fogjuk tenni. Rengeteg pletyka van. Na, Sony, konferencia 9-én? Nem, 8-án? Mit tudom én? Késő éjszaka. Valószínűleg hajnalban. És nekem is késő éjszaka, az a kemény. És egy óra időeltolódás van. Hogy majd találkozunk mindenkivel hajnali egykor. Akik mindig megdöbbent, hogy 3-kor? Egykor a bizottan találkozunk. 3-kor? Nálam. Gyerekek! Az keménység. Kíváncsiak vagyunk, hogy ki az igazi hardcore. Találkozunk azokkal, akiknek nincsen életük, ugye, mint kiderült a konferenci időpontoknál, és éjszaka is fennmaradnak egy ilyen show-t megnézni. Hát akkor nekem nincsen életem, mert én fennmaradok. De nekünk kifogásunk van, mert kell róla írnunk. De nem baj. De elég lenne, ha egy ember fennmaradni, és fennmaradunk Nem most mondom, hogy minnyájan, de elég sokan. Nem mi vagyunk a pótlás, hogy elalszik az egy ember. Nem, kikek vagyunk, ennyi. Kikek, igen, amikor egyszer csak, ennyi, mondjuk ki. Amikor egyszer csak azt látjátok az élő beszámolóban, hogy ez van beépve, akkor elaludta ki írja éppen. Igen, mert ha elaludtál, rendszeresen beírod. Sőt, mint egy kis köcsög mélyecske. Na, pletykák! 3 perces trédet láthatunk majd PS, a PS4-es Uncharted. Uncharted? Felmerült benne majd a podcastra, elég jó kis ivós játékot lehetne építeni, ha valaki ilyen hanglish játékcímet mond, akkor inni kell. Felest. Tessék. 3 perces trédet láthatunk a PS4-es Uncharted játékból gameplay jelenetekkel. Simán elhiszem. Trópusi környezet. Hűha, két idősi. És 2015 nyarán jelenik meg. Csak tegyenek mögé játékot. És itt most egyrészt szerintem két síkon fogjuk nyomni. Az egyik az az ilyen lelkes játékos, aki akar mindent az E3, és azt mondom, hogy igen, igen, igen, igen. És a másik az pedig a cinikus játékújságíró, nem. Ez a pletyka, ez ott bukik meg, hogy 2015 nyarán nem fog megjelenni az Uncharted. Hát ez, igen. Úgyhogy fog-e? És szerintem, ha igaz lenne, akkor a konferencia végre tennék. Igen. Ha nem is megatonként, de a megaton előtti kicsi atomnak. Második Morpheus... Jaj, de egyszerre van. A második Morpheus cím, mármint Project Morpheus cím, lesz a Media Molecule következő játéka, 3D-dimenziós építkezéssel és gyönyörű képi világgal. Ez lesz a nemrég levédetett Entwined, ugye, ami tényleg levédették, és 2015 végén érkezik. 2015 vége? Akkor már megint nincsen semmi most még izé? Mi a csöcs van? Hát fél, ha Morpheus cím, akkor rá is a 2015 vége. Ilyesmények költözik a Gran Turismo 6. Simán. Pénz beszél kutyaugat. 1080p, 60 fps. Hát ez már standardnek mondható. Hát főleg egy előző generációs játéknál, az új generációs. Ezt már ki sem emeltem volna, tehát ez alap. Ez konkrétan olyan, mint a 2015 nyara, ismét. Tényleg ez volt a leggyanúsabb ebből az egészből, hogy tele volt ilyen nyári időpontokkal, ami, ami pont a leghihetetlenebb az összes megjelenési időpont közül. Olyan játék, aminek ilyen neve van. Semmi konkrétan. Hát néha megjelenik valami. Jó, mondjuk akkor nyáron nem jelenik meg mondjuk 7 pontos nagyobb játék. Nézd, a kiadóknak, a nagy kiadóknak a viszonya nyárral, nem mondom a magyar forgalmazó nevét, és nem mondom a játékot, egy viszonylag hamarosan megjelenő, sokak által várt játékról van szó, aminek még pár hónapja nem lehetett tudni a megjelenési dátumát, és próbáltam kihúzni a magyar forgalmazóból. Mikor? És ő mondta azt, hogy nézd, hogyha most még azt mondják, hogy ebben az üzleti negyed évben, vagy a következő fél évben, akkor május vége előtt, mert június 1-je után nem adunk ki játékot, nem augusztus 20-áig. Mindenki azért. Tízet láthatunk a God of War 4-ből, CGKF csináló, 2015 vége. Ismételten a lelkes játékos, ilyen, kicsit racionálisabb, ilyen újságíró ember pedig. Nem, ennyi 2015-ös címet nem fognak bemutatni. 2015-ről fognak mutatni valamit, de nem. Most már a negyedik, ötödik cím, ami a 2015, nem. Nem. Lehet, hogy lesz valami, megvillantják a God of War-t, ami tudjuk, hogy készül, mert mindenki más kirúgtak attól a stúdiót, hogy gyakorlatilag, és a hír konkrétan az volt, hogy akkor átvezényelték őket a God of War-t. Jó lesz. Trolloló. Ja, most jó lesz ezen. Szintén levédetett cím volt a Killstrain, ez egy Siphon Filter reboot lesz PS4-re, amin a Sony Band dolgozik. Még akár igaz is lehet. De már még igaz is lehet. Az ilyen új dolgok közül szerintem még ez volt a leghihetőbb. Még annom, amikor kijött ez a cím, még arra is egy csomóan pont azt mondták, hogy ebből egy Siphon Filter pont. Ezt így zárójelbe kérdezem, mert sose játszottam vele. A Siphon Filter jól fogyott előző generációkon? Mert emlékszem, hogy mindig volt. Nem? PS3-on is volt. PS1-en nem volt, ugye? PS3-on nem volt, de PS2-en volt, nem? Évek telt előbb elteltek úgy el, hogy igazából egy köztudatban így nagyon nem volt bent. Tehát tudták az emberek, hogy volt. Annó jó játékok voltak? PlayStation 1-en nem azt mondom, hogy szuper kiemelkedő, de teljesen korrekt akciójátékok volt. Illetőleg PSP-n azok voltak grafikailag így a legdurvább címek a maguk idejében. Visszatér a Wipeout PlayStation 4. Nem hiszek benne. Ezt csak lezárták a Sony Liverpoolt, ez egy elég érdekes lépés lenne. Ezt csak szeretnénk, igen. De hát láttunk már olyat, hogy más csapatok sikeresen adoptáltak korábbi fejlesztők által ígéretes játékokat. Mint Duke Nukem. Az pont egy rossz példa. Bring it on, bitch. Mondjuk a Duke Nukem az egy más téma, ők konkrétan csak befejezték. Tehát mosták kezeiket már akkor is. Új trailerre készült a Quantic Dream az új játékokból. Lehet, hogy E3, lehet, hogy Gamescom. És a csapat közel áll ahhoz, hogy belső Sony stúdióvá váljon. Ennél az volt, vagy nem ennél volt, hogy attól teszik függő, hogy mi lesz a Microsoft konferencián? Igen, és itt bukott el igazán. Ez... Itt van minden attól függ, hogy mekkora lesz a nyomás a Microsoft konferenciáját követően. Ez, ahogy Pistik elképzeli az egészet egyébként. Ez a tipikus. Azért mondtuk, hogy egyébként ez a lista is, meg a következő lista is, ezek rajongók, fanok által összeállítva. Fanfiction. Ez fanfiction, így van, ez a lára, ez fanfiction mind a kettő. Bullshitnak is lehet nevezni sok szóval rá. A lényeg az az, hogy ezek nem valódiak. Ezek a korábbi pletykákból és a vágyálmokból vannak összeállítva, ami még nem teszi kizárta azt, hogy ne jöjjön be róla valami. Még csak következetesnek mód sem mondható egyébként. Az, hogy a Quantic Dream mutat valamit, az lehetséges. Miért is ne? Ready at Dawn, ugye a The Order 1886, amiből ma jön ki új videó, de még nem, majd egy óra múlva. A színpadon fogják demozni, és 2011 őszének nagy PS4-es megjelenése lesz. Ez tudjuk. Hát ezt nem is tudjuk, de ez teljesen beleillik abba a képbe, ami eddig a játékról kialakult. Sucker Punch Infamous Second Son DLC-n dolgozik. Elképzelhető, de ilyesmit bazd meg E3-on nem jelentenek be. Úgyhogy... Kap. 40 másodpercet. De úgyhogy a fölvillanó ilyen... Montás. Igen. Maximum DLC-ről nem beszélnek. A Project Beast, ugye valójában a Demon's Souls spirituális utódja, nem ez tudjuk, lehet. Hát ott inkább az a kérdés, hogy ugye abból voltak ilyen állítólagos kiszivárgott képek, és hogy azok tényleg egy valódi játékból készültek, vagy fékek, mert az amúgy tényleg lehetne, az csak nem vagyunk benne biztosak, hogy ez a játék létezik. Jó, bemutatják a Last Guardian-t, ami PS4-re költözik át, ez szinte biztos, mármint, hogy átköltözött PS4-re. Vaporvár! Nem hinném, hogy Vaporvár és... Vagy Vaporvár. Igazi vaporvár játék. 2024-ben majd a 40. stúdió befejezi. A Drive Club állítós látványal fog visszatérni, és a sajtókonferenciával egy időben egy demót is ki fognak belőle dobni. Ez azóta megbukott szerintem. A Drive Club visszatért, van megjelenési időpontja, és szépen néz ki, de nem lett állejtős. Nem az Uber áll lesz, igen. Júliusban lesz, azt hiszem, a bétája, úgyhogy minek adnának ki belőle demót. Tehát a lista itt is ismét megingott. A Rockstar itt fogja bejelenteni a Grand Theft Auto 5 Next Gen verzióit, ezt nem tartom valószínűnek. Ameddig a jelenlegi generációs vagy múlt generációs verziók fogynak és még fogynak, addig a Rockstarnak nem áll érdekében Next Gen verziókat kihozni. Vagy ha bejelentik, akkor az valamikor egy viszonylag távolabbi időben lesz. Bár itt mondjuk azért van egy időintervallum, nem? Tehát mindenki megvenné jövő tavasszal? Vagy idén ősszel? Tehát... Nem feltétlenül, de ezt mondjuk nekik nem. A Rockstar egyébként nem volt az a túlságosan E3-on bejelentős. Ők a Grand Theft Auto, meg a maga a Rockstar van akkora brand, meg van akkora név, hogy ha ők azt egy csütörtök délután kettőkor, hogy a trailereiket kidobták hát egyébként. Ők az Agent óta nem is voltak az E3-on, nem? Vagy ja, hogy voltak? Nem voltak. Na egyszer voltak az E3-on, azt akkor is. Az utolsó nagy ilyen Rockstaros bejelentés az akkor volt, amikor a Peter Moore felhúzta a karján a pólót, és ott volt a Halo 2 Altetco mellett, a GTA 4 Altetco még 2007-ben talán, és ahol megjelenési időpont volt. Úgyhogy... Red Dead Redemption köcsögök. Azt valószínűbbnek tartom. PS3 és a PS Vita árcsökkentést kap, bemutatják a PlayStation-nál szolgáltatást. Nem tudom, lehet konkrétan nem, de most komolyan. What's next? Mondjuk a PS3 kapcsán pont most merült fel, hogy ilyen új modell széria számokat fedeztek föl, már nem is tudom hol, tehát arra van esély esetleg, hogy még egy revízió. Még kisebb lesz, és akkor most már nem lesz benne egyetlen USB port, vagy mi lesz? Fogalmam sincs. Hát, de ez egy már nem lesz HDMI is, vagy nem tudom. Egy ilyen lemeztálcát kapsz, és pörgetheted. Bakelit lejátszó fényleg. Teljesen klasszikus szitu egyébként, tehát nyilván jönnek az új revíziók. Most ez a senki, hát jó, csak most már ez egy kifutógép, talán még egy utolsó revízió lesz. Ennyi. És a Sony konferencia The Last of Us 2 teaserrel fog zárni. Valószínűtlennek tartom. Hogy mondtuk? Uncharted? Nem. Uncharted. Uncharted és Last of Us. Egy-hármon. A probléma még azzal, hogy ez mind bejön, akkor ez egy 3 órás konferencia lesz. És rá egy még valószínűtlenebb forrásból egy Microsoft konferencia szivárgás, ami azt mondja, hogy Forza Horizon 2 bejelentés októberben megjelenik. Nyitott világ, rakás helyszín, 24 órás napszakváltozás, változó időjárás, 80 órás single player. Megint csak lehet, ez egy korábbi pletyka egyébként, hogy Forza 2 jön, ahol megbukik az, hogy 80 órás single player, ilyet az E3-on meg konferencián nem mondanak. Ilyet te nem hallasz, hogy és 80 órás lesz a single player-e. Vágás? 80 órás. Erre is van pesgőm, nem, ez bullshit. Mindegy, egyébként az összesnél föl lehet sorolni, hogy hol száll el velük a kis hajó, ahol már nem bírtak magukkal. Rise 2 bejelentés és in-game trailer, korszakváltás, ókor helyett középkor, fős és oldos. Kurva jól néz ki, és 2016-ban jelenik meg. Nem. Az, hogy a Rise 2 készül, az elképzelhető. Volt egy korábbi pletyka arról, hogy középkorban lesz, kétlem, hogy egy tízeren kívül bármit is mutatnának belőle. Egy 2014-es játék bejelentés során nem mondanak egy olyat, hogy 2016-ban jelenik meg. Ilyenre nincs példa egyszerűen. Egy kivétel. Ilyenek kell lenni. Vagy valami. Egy kis, mi az egy kivétel? Egy nagyobb cím volt ilyen, amikor tavaly a CD Projekt, a Cyber... Punk. Cyberpunk. Potja bejelentette jövőre. De. Igen. Jó. Halo 2 Anniversary. Ez a legjobb. Ez a váltogatható grafika, mint az előzményben. Benne lesz a minden, a multi is. Bónuszként hozzácsapják a 2003-as E3-ban bemutatott, de a végleges játékban nem szereplő missziót is. Aha. Nem, persze. Aha. Mondjuk ez a hír már update-elődött azóta a HD Collection cuccal, nem? Hogy be lesz a többi. Hogy akkor most elvetleg 1-2-3-4-1-be. Jó, de az... Reach nem lesz. Reach és ODST nem lesz, csak számadott részek. Sorry, én az elmúlt pár napban kicsit kiestem a világból, ez hivatalos? Nem, ez is pletyka. Ez ugyanolyan pletyka, mint a kettő. És a kettőnek ugye a anniversary miatt lenne értelme, de viszont akkor meg már ott tartunk, hogy ha ennyi munka volt fölhúzni az annó az egyet, akkor most ennyi munka volt fölhúzni a kettőt. Akkor most felhúzták még a hármat, és a négyen mit csináltak? A négyet is felhúzták? És a négyben mit váltogatsz? 1080p. Hát, de igen, tehát... Nincs értelme. És akkor egy... Hogy csinálják meg? Külön lemezekben? Jó, a Halo 2 Anniversary-t nem tartom lehetetlennek, a HD Collection-t sem tartom lehetetlennek, nem tudom, elképzelhető a 2003-as E3-on bemutatott, és... Ugye azért és ellen... mondtak, hogy lesz Halo 2014-ben, nem mondták, de igaz, ez semmi más. Hát, Spartan azt mondta, megjelent 360-ra és Xbox One-ra, gyerekek, úgyhogy... De azt ne felejtsd el, hogy One-ra tavaly jelent meg, mert már 5 december 31-én jelent meg. Na hát ez még jobb, mert egy játékkal 2 évet is lefettek, úgyhogy... Franco Áru kapcsolás, ez a sorozat is jön, úgyhogy még alátámaszthat, bár nem kapcsolódik a játék sorozathoz. Hogy ide az árukat? Na! Megjelenési időpontot kap a Halo 5. Hát ez félig meddig megtörtént azóta, tehát volt egy Halo 5 címbejelentés. És egy megjelenési időpont is volt. Nem? Nem. Vagy ez nem volt? Biztos, hogy kérdezik. Az csak álmodtál. Az 2015. Tavasz? Talán. Nem tudom. Valamit mögé nyomtak, de... Valamit álmodtam erről. A kedvencem. A Rare, a Battletoads... És a Perfect Dark folytatásokat csinál. Ez az a pillanat, amikor gépelt, és... Egészen pontosan ez az a pillanat. Legyen Battletoads a Rare-től! Most tudjuk ki a gefre. Ez tökéletes. Ez tökéletes. Ez a perfekció. Itt eljutott ez a, azt hiszem, a hatodik vagy a hetedik pontja volt, eddig bírta. Nyomta. Betoldott. Búr, és telik a... Tele, amit tudod. Plafon, fal, minden. Tocsogó kontroller. De hihetetlen. Legjobb. Úristen. Kíváncsi vagyok, hányan tudják egyáltalán, mi ez a betöltőd, semmi negatívat feltételezve, tehát... Kedves hallgató! Az egy nagyon jó játék. Minden Google és Wikipédiázás nélkül van köztetek nyilván, aki tudja, mi az, hogy betöltőd, de tedd fel magadnak a kérdést, hogy tudod-e, hogy mi ez a betöltőd, mikor jelent meg, jelöld meg a játéknak a stílusát, anélkül, hogy elolvasnád itt a kommenteket. És hogy mitől híres maga a játék. Híres maga a játék. Igen, tehát ezt erre a három kérdésre válaszolj. A pauze zenétől, ami olyan, úgy szól, hogy be lehetne vágni ide a pauze zenét. Tucci. Úgy volt egy híre, hogy most a, nagyon volt szidva a Rare is, meg a Microsoft is, ugye itt a elvándorlások után. Most konkrétan, hogyha Microsoft tutira be akarja zárni a Rare-t, akkor ezt a két játékot adott ki. Olyan két szép bukta lesz belőle, hogy ezt a történet nem látott. Méltó lezárás az utolvény. Jó, nézd, én azt mondom, hogy Earthy Dark még szódával talán, de bár nem tudom. De az... És megint csak vissza lehet nyomozni, az egész arra épült, hogy a srác, aki ezt írta, ez olvasta tavaly, hogy azt mondta a Phil Spencer, hogy a Rare az még fog régi címeket visszahozni, és hogy neki személyesen nagy kedvence volt a Battletoads. És az innen származik. Ebből a kijelentésből írta le a srác hogy... a legnagyobb örömére egyébként, hogy Battletoads remake. Bazd meg, a srác leült, és a Gamer365 podcast az ő fanfictionjével foglalkozik. Már valamit elért. És meg lehet fogunk nézni, ha... Amikor így elsötétül a képernyő is. Nem, csak annyit. Remélem azért mindenkiben körvonalazódik így a Gamer 365-nak a jövőbeli tartalomszolgáltatásnak a mikéntje, hogy miről is és hogyan fogunk írni, mert én most itt megláttam a lehetőséget. Megláttuk a jövőt. Ennyi. Na! Igen, és a Perfect Dark az Uncharted-hez hasonló külső nézetes látványos akciójáték lesz. Hát, az sose volt az. Egészen pontosan közelem volt hozzá. De most az lesz. Valamiért. Isten tudja miért. Igen, mert csak az lett van jobb, hogyha az belöki, hogy négy fős kóp egy képernyőn, és akkor még egy hiszem. Az Epic bemutatja a 2012-es szamaritánus UE 3 demóból kineveztett játékát. Ez Xbox One exkluzív lesz, a Microsoft a kiadó, és az eredetiben ezt már nem mertem kiírni, hogy a generáció talán legszebb játéka lesz. Ez ide volt írva. Ezt így... Ez durva. Így tált föl neki megint. Erre volt szükség. Ez volt az, a második kiadó megdönt. És na, még írjuk valamit, mert elfogyott a mai pornó adagomba. Ez lehet... Igen, nem már csak a helyre szorító csipesség. Oké, okay, Tech Demo, Platform Next Games-től, ami egy új Microsoft belső stúdió és egy fantasy játék. Felőlem, tehát... Egy új játék, új skifi játék, új fantasy játék. Pipa. És hogy magasra tegye a lécet, a Games with Gold Xbox One-ra is. Oké. Okay. Méghozzá júniustól egy bolti A játék és egy XBL a cím havonta, és mindenek két esetben két játékból lehet választani. Lehet, csak nem mi választjuk. Na, uraim, hogy és a paritás kedvéért meg kell említsem a Nintendo-t is, ahol a Nintendo-nál az volt az egyetlen pletyka, egyetlen, hát nem, hogy komolyan vehető pletyka, de legalábbis nagy pletyka, hogy új hardware bejelentéssel, hardware bemutatóra készülnek. Ez véleményünk szerint... nem új Nintendo konzolt fog jelenteni, hanem vagy 3DS revíziót, vagy az olcsó gépük bemutatását a kínai piacnak. Ez csak találgatás. Igen, tényleg erről lehet hallani, és nekem úgy, mint a Ivata is tett volna erre valami utalást, hogy a kínai, meg ott távol keleti piacra szeretnének belépni valami ilyen új hardware-re. Ez viszont egy komoly tényekkel alátámasztható dolog, lévén, hogy írtunk is hírt róla, másfél hónapja nyitották meg hivatalosan a kínai piacot a konzolgyártók előtt, Shanghai-on keresztül lehet importálni konzolokat, és valamit mutat nekem a Ez mi ez? Nem tudom elolvasni. Legközelebb vegyél új telefont, nagyobbat, nem tudom elolvasni, mi van ide hírva. Semmi, ez is egy Nintendo-s pletyka kivonat, illetve bejelentés kivonat, ugye ez a... Te olyan címekkel, amiről már mind tudunk, nem? Ilyen Bayonetta 2 is hasonlók. Nem van egyébként, ami extra volt, ez Star Fox, meg egy Star Fox, Zelda, meg ugye a Pokémon, vagy Pokémon Fighters. Ja, meg a csak az új IP. Ja, meg a Metroid 3DS, ami valószínű egyébként, hogy valószínűsítető, hogy jönni fog. Igen, tehát ez meg olyan, hogy Zelda lesz. Igen, Metroid lesz, Pokémon az. Mivel mi csináljuk a hivatalos magyar Nintendo oldalt és blogot és Facebookot, ezért megígérem mindenkinek, hogy minden kapcsolatomat latba fogom vetni, hogy még az E3 előtt egy hasonló Nintendo pletyka megaton áradatot tudjunk mi is közelni a világon elsőként. Ezt akár meg is ígérhetem. Ez lesz, és most ezzel lezárjuk a Gamer 365 podcastet. Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Turn around, bro.